Ці ты, паважаны слухач, калісьці падумаў над наступным? Мы ўсе існуем на гэтым свеце, але мы паявіліся тут не па сваім асабістым рашэнні або выбары. Нашае нараджэнне не ад нас залежала. Бацькі рашылі за нас, і ў большасці выпадкаў мы самі, будучы бацькамі або маці, робім падобнае рашэнне за сваіх дзяцей. Бяздзетнымі мала хто хоча заставацца, таму шлюбныя пары наогул робяць усё неабходнае, каб дзеці нараджаліся ім. Зразумела, гэта цалкам нармальна, але з гэтага выходзіць тая акалічнасць, што мы, хочаш не хочаш, паяўляемся на свет і нам трэба даць рады ў жыцці. А як нам найлепей жыць? Што трэба рабіць? Ці жыць проста значыць выжываць альбо цешыцца жыцця, паколькі гэта магчыма? Альбо нават багацець. Памятаю цікавыя словы, які я аднойчы ўбачыў на наклейцы, прыклеенай да буфера аўтамабіля. Выйграе той, хто ў канцы жыцця накопіць сабе больш цацак, чым іншыя. Цікавы прынцып жыцця. Думаецца, што ўладальнік той машыны прыкладвае ўсялякія намаганні, каб набываць сабе ўсё больш маёмасці. Каб не так, дык наклейкі з такімі словамі ён не пакідаў бы на буферы сваёй машыны. Хоць гэтыя словы паказаліся мне даволі дзівоснымі, напэўна, ёсць многія людзі, якія мысляць і жывуць па гэтым прынцыпе. І вось гэта падахвочвае нас задаць наступнае пытанне. Што мне трэба рабіць у жыцці, чым займацца і дзеля чаго жыць? У Біблію мы чытаем, як Ісус Христос адказаў на гэтае пытанне. Запісаны ягоныя словы на гэты конт у 16 раздзеле Дабравесця паводле Мацфея. Калі хто хоча ісці за мною, хай атрачэцца ад сябе і возьме крыж свой ідзе за мною, бо хто хоча душу сваю ратаваць, той страціць яе, а хто страціць душу сваю дзеля мяне, той знойдзе яе. Бо якая карысць чалавеку, калі ён увесь свет здабудзе, а душу сваю змарнуе? Альбо які выкуп дасць чалавек за душу сваю? Бо прыйдзе сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле спраў ягоных. Трэба памятаць, што гэтыя словы былі выказаны Ісусам Христом, які сцвярджаў, што ён сам прыйшоў ад Бога, творца сусвету. Калі гэта сапраўды так, дык кожны з нас павінен звярнуць вельмі сур'ёзную ўвагу на ягоныя словы. Хрысціяне вераць, што Ісус Христос быў не толькі чалавек, але таксама і Бог. Калі аднойчы ён размаўляў з фарысеямі, то паведаміў ім, што ён ужо існаваў у дні іхняга прабацькі Абрагама. Гэта здзівіла фарысеяў, і яны запыталіся ў яго: «Табе няма яшчэ 50 гадоў, і ты бачыў Абрагама?» Абрагам жыў некалькі тысяч гадоў да гэтага моманту. Ісус адказаў ім: «Раней за Абрагама быў я». Словы «быў я» ў арыгінале літаральна перакладаюцца на словы «я ёсць», а для габрэя гэтыя словы адносіліся толькі да Бога-творцы і насілі значэнне, што Бог усеўладны і вечны. Христос прыпісаў гэтыя словы сабе, гэтым сцвярджаючы, што ён Бог. Габрэі адразу гэта зразумелі і тут жа пабралі камені, думаючы пабіць яго за блюзнерства, але Ісус спакойна адышоў іх, бо час яго на смерці яшчэ не прыйшоў. Дык вось, мы цікавімся тым, што ён меў на ўвазе, калі казаў, што чалавек можа або страціць, або ўратаваць душу. Христос у сапраўднасці адказваў на пытанне аб мэце жыцця. Інакш кажучы, дзеля чаго мы жывём? Што ў жыцці самае важнае і самае трывалае? Перш за ўсё, заўважма, што ён гаворыць пра душу чалавека, не пра ягонае цела. Чаму? Таму што нашае бачнае зямное цела не ўсё, з чаго мы складзены, і яно вечна не будзе існаваць. Мы таксама складзены з нябачнай, унутранай душы, якая будзе вечна існаваць. Біблія вучыць, што бачныя намі сёння, гэта значыць, усе матэрыяльныя рэчы аказваюцца часовай рэальнасцю, яны ўся пройдуць. Калі нябачныя, гэта значыць, нашая душа і цяперашняе жыццё з Богам і Христом – вытвараюць для кожнага з нас вечныя вынікі. Той чалавек, які жыве дзеля таго, каб задавольваць толькі свае патрэбы і інтарэсы, жыве ў сапраўднасці для сябе. Христос каже, што такі чалавек стараецца ўратаваць або захаваць сваё жыццё, але з такімі намерамі ён у сапраўднасці страчвае і марнуе сваю душу. Это правда, што кожны з нас мае носіць свае жыццёвыя клопаты. Мы мусім даглядаць усе рэчы, якія датычацца да нашага штодзённага існавання, хоць шмат чаго з гэтага не будзе трываць на векі вечныя. Яны спыняцца. Христос не гаворыць, што мы павінны перастаць клапаціцца пра нармальныя, злабадзённыя справы і патрэбы жыцця. Трэба працаваць, трэба вучыцца, трэба даглядаць дзяцей і гэтак далей. Ісус Христос мае на ўвазе тое, з якою мэтаю мы выконваем нармальныя працэсы жыцця. Ці мы жывём з тою мэтаю, каб накапляць сабе ўсё больш і больш багаццяў, або дзеля таго, каб развівацца ў нашай духоўнай лучнасці з Богам? Колькі людзей заклапочана справамі гэтага жыцця і не знаходзіць часу для Бога? Праўда, як найчасцей здараецца, калі напаткае нас беда альбо нейкая гора, мы толькі тады звяртаемся да Бога, а ён хоча, каб мы звярталіся да яго пастаянна пры шчасці і няшчасці. Калі мы Бога не шукаем, ягонай воляй для нас не цікавімся, дык страчваем самае галоўнае ў жыцці. Многія ў свеце аказваюцца ў асноўным добрымі людзьмі. Яны звонку стараюцца жыць па нейкіх маральных прынцыпах, але ўвогуле Бога не шукаюць. Хто так робіць, у сапраўднасці жыве толькі для сябе, для сваіх інтарэсаў, а не для Божых інтарэсаў. Біблія вучыць, што кожны чалавек, якім бы добрым ён ні быў, перад святым і безгрэшным Богам застаецца грэшнікам. Таму калі Бога і ягонага царства не шукае, дык ён жыве для сваіх асабістых і грэшных інтарэсаў. Паводле слова Хрыста, такі чалавек прыкладвае ўсе намаганні, каб уратаваць сваю душу, калі ён такім чынам у сапраўднасці яе страчвае. Мы чытаем пра аднаго такога чалавека ў Новым Запавеце. У прытчы Христос расказаў пра аднаго багатара. Мы чытаем. У аднаго багатага чалавека добра ўрадзіла поле. І ён разважаў сам сабою. Што мне рабіць? Няма куды мне сабраць плады мае. Вось што зраблю. Паламаю засекі мае і збудую большыя. Збяру туды ўсё збожа маё і ўсё дабро маё. І скажу душы маёй. Душа, шмат дабра лежыць у табе на многія гады. Адпачывай, еш, пі, весяліся. Але Бог сказаў яму, неразумны, гэтыя ж ночы душу твою забяруць у цябе. Каму ж дастанецца тое, што ты назапасіў? Так бывае з тым, хто збірае скарбы сабе, а не ў Бога багацее. Паважаны слухач, не толькі багатыя людзі працуюць дзеля таго, каб накапляць сабе багацце, каб ствараць для сябе найлепшыя ўмовы жыцця, і ў гэтым забываюць пра Бога. Мы ўсе можам пражыць жыццё, не ўспамінаючы Бога, але робячы гэта, мы прапускаем самае галоўнае ў жыцці. Бог стварыў нас і дазволіў нам жыць на зямлі дзеля адной найважнейшай мэты. Каб мы шукалі Яго, знайшлі Яго, прыняўшы ягоны дар збавення праз уверыванне ў Збавіцеля Ісуса Хрыста і развіваліся ў нашай лучнасці і знаёмстве з Богам і Хрыстом. Слово Ісуса Хрыста, якія папярэдзілі прытчу гэтакія. Сцеражэцеся любаздзірства, бо жыццё чалавека не залежыць ад лішку ў яго маёмасці. Чаму гэта ўсё вучыць нас? Таму што калі мы будзем жыць толькі дзеля сваіх інтарэсаў і не звяртаць сур'ёзнай увагі на Бога, дык замест таго, каб уратаваць душу, мы яе страцім. Не забудзімася слова Хрыста. Так бывае з тым, хто збірае скарбы сабе, а не ў Бога багацее. Пытанне было пастаўлена Хрыстом. Якая карысць чалавеку, калі ён увесь свет здабудзе, а душу сваю змарнуе? Мы можам набываць усялякія багацці, але яны ніякай вартасці не будуць мець, калі мы памром і з'явімся перад Богам. Які адказ мы дадзім Господу ў той час, калі ўсё зямное жыццё пражылі толькі для сябе, для сваіх інтарэсаў, а не для Бога і ягонай славы? Мы нічога не зможам сказаць Богу, ніяк не зможам апраўдацца перад ім, як таксама нікога іншага мы не зможам абвінаваціць у тым, што мы не цікавіліся Богам і ягоным словам, а жылі толькі для сваіх інтарэсаў. У 20-м раздзеле біблійнай кнігі «Адкрыццё» мы чытаем пра будучы вялікі суд Божы, куды прывядуць людзей, што жылі на свеце. І вось яны стаяць перад Богам. Сказана, што справаздачныя кнігі разгортваюцца, і згодна з тым, што ў іх запісана, кожнага прысутнага асуджаюць на каранне. Адкрывайце, чытайце яшчэ з другой кнігі, якая называецца кнігай жыцця. Хто не быў запісаны ў гэтай кнізе? А гэта тыя, хто, жывучы на зямлі, Бога не шукалі і жылі толькі для сваіх інтарэсаў, яны ж будуць укінутыя ў возера вогненае. Стараючыся ўратаваць сваю душу, яны яе страчваюць. Мы нарадзіліся на свет дзеля таго, каб спазнаваць Бога Ісуса Хрыста. І згодна з вучэннем Біблії, толькі гэтакім чынам мы ратуемся на векі вечныя. Гэта праўда, што заслужыць збавенне ніхто з нас не можа. Бо збавенне даецца бясплатна таму, хто навяртаецца да Ісуса Хрыста, веруе ў ягоную ахвярную смерць і прымае яго за свайго збавіцеля і Господа ўладара. Аднак, прыняўшы збавенне, веручы павінен расці ў лучнасці з Хрыстом, а гэта збываецца тады, калі ён рэгулярна чытае Слово Божае, Біблію. Біблія змяшчае Слово і думкі Божыя, што і адкрывае нам Бога і ягоную волю для нас. Чытаючы ягонае Слово, мы даведваемся пра Божы характар і пра ягоныя мэты. У станоўчым сэнсе, што трэба рабіць, каб уратаваць душу? Хрыстос адказвае, што трэба страціць душу. А мы страчваем душу, калі ідзём услед за ім. Гэта значыць, поўнасцю аддаёмся яму і ягонай справе. Ён далей тлумачыць, што нам трэба атрачыся ад сябе і ўзяць свой крыж, ды насіць яго дзеля Бога і ягонай справы тут на зямлі. У час Хрыстоў крыж меў асаблівае значэнне. Крымінальнікаў укрыжоўвалі, і на крыжы яны паміралі ганебнай смерцю. Перад укрыжаваннем прымушалі асуджаных несці свой крыж, і яны часта падалі пад ягоным цяжарам. Для вучняў Хрыстовых гэта мела тое значэнне, што ў следаванні за Хрыстом ім трэба было пераносіць усе цяжкасці, звязаныя з хрысціянскім жыццём. Як Ісус Хрыстос заклікаў сваіх першых вучняў да такога жыцця, гэтаксама ён робіць у дачыненні да кожнага з нас сёння. Ці мы выбралі шлях следавання за ім? На гэтае пытанне кожны з нас павінен даць свой адказ. Ці варта жыць для Хрыста і ягонага царства? Варта, бо як ён сам сказаў, прыйдзе сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле спраў ягоных.